κρύβεσαι πίσω από το δάκρυ σου και μη μου λες λόγια που πονάνε. Μη δίνεσαι κάτω για χάρη σου, μη χαράνιζεις τη ζωή για ένα βράδυ σου. Αν ξημερώσει που θα πας και ποιον θα βρεις, όπου κι αν πας πάλι μπροστά μου θα βρεθείς. Μοίρασε τα όπως θέλεις, πάρε ό,τι σου ανήκει. Εσύ μείνε στην Αθήνα κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Κι αν ο δρόμος σου σε βγάλει κάποια μέρα στο βορρά, μη διστάσεις να χτυπήσεις μια πόρτα πως παλιά. Με στην ομίχλη σου αφήνεις κάτω αποτυπώματα στη γη. Νομίζεις χάθηκες κι ίσως να ξεφύγες. Ήσουν και θα σε στη ζωή μου μια πληγή. Αν ξημερώσει που θα πας και ποιον θα βρεις, όπου κι αν πας πάλι μπροστά μου θα βρεθείς. Μοίρασε τα όπως θέλεις, πάρε ό,τι σου ανήκει. Εσύ μείνε στην Αθήνα κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Κι αν ο δρόμος σου σε βγάλει κάποια μέρα στο βορρά, μη διστάσεις να χτυπήσεις μια πόρτα πως παλιά. Εσύ μείνε στην Αθήνα κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Κι αν ο δρόμος σου σε βγάλει κάποια μέρα στο βορρά, μη διστάσεις να χτυπήσεις μια πόρτα πως παλιά.